Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været mere blå briller end skæg. En række nye lovforslag fra regeringen åbner nemlig op for stadig mere brug af big data fra staten mod borgerne. Et forslag fra børne- og familieminister Maja Mercado vil samkøre data om alle børnefamilier i hele landet for at kunne udpege udsatte børn tidligere. Det er en del af den såkaldte ghettoplan og en logisk følge af alle de data, staten samler om os alle sammen i forvejen. Her i studiet der besøger en, der arbejder på den anden side af de her data. Det er dig, Puk Sabert. Du er selvstændig socialrådgiver fra Socialforsvaret. Hvad tror du effekten af, at man samkører alle de her data? Hvad tror du, det bliver? Altså, der er mange ting i det, men hvis man tager én ting, så ser jeg blandt andet, at det vil jo lynhurtigt rygtes derude i de her udsatte familier, at nu bliver dataen sammenkørt. Det vil sige, hvis du har brug for misbrugsbehandling, de lister jo en række ting op, hvor de vil sammenkøre dataen, det er blandt andet misbrugsbehandling. Så hvis du har forældre, der har et misbrug, som påtænker at henvende sig til et misbrugscenter for at få hjælp til deres misbrug, så vil de afholde sig. For de vil blive bange for, at kommunen kommer efter dem. Og det samme, hvis det er, du har brug for hjælp via socialforvaltningen, hvis du har brug for hjælp via jobcentret, så vil du afholde dig, fordi at de, mange familier ved udmærket godt i forvejen, hvor nemt det kan være at få tvangsfjernet sit barn, når kommunen først kommer ind i din familie. Så i forvejen er der mange familier, der afholder sig. Og det her, det vil jo så gøre, at der er flere, der vil afholde sig. Derudover, så jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har til at tale, men nu fortsætter jeg bare, at du stopper mig. Så vil jeg sige, at denne her registrering vil jo gælde alle. Lidt ligesom man gjorde med integrationsloven, hvor man ligesom vil ramme nogen, men det kan man ikke, fordi det skal være lige for alle. Så man siger også med denne her registrering her, at det skal kunne ramme alle børnefamilier. Og blandt andet, hvis du har over 15% fravær med dit barn i folkeskolen, så udløser det allerede i dag bekymring, og folkeskolerne skal allerede i dag gå ind og undersøge, om det er lovligt fravær, og på den måde bringe kommunen ind i spillet. Så der foregår altså allerede i dag en kontrol, og så kan man så sige så meget som, at mange af de her almindelige familier, de vil da begynde at reagere på, hvis de lige pludselig opsøger hjælp os, at de bliver sammenkørt. Det vil sige, det er alle, det kommer. Så det, er jo ikke, det handler jo ikke kun om de socialt udsatte familier. Det handler om alle børnefamilier. Så det jeg skal tror, man det, også der, du, det er der, du stopper i første omgang, ja. Fordi du kommer tilbage. Vi kommer tilbage til ja. Det lige om lidt. Vi skal ja. Også sige, at vi også besøger Aflyttets husjurist Rasmus Mal, hvor du har også set på en af de her lovgivninger, der muliggør den her data, den her sammenkøring af de her data. Den hedder databeskyttelsesloven. Ja. Det lyder jo enormt betryggende på mange måder, men du mener faktisk, at den her lov, den åbner for det, du kalder overvågning i menneskeretslig forstand. Hvordan gør den det? Det gør den ved, at vi har fået et værktøj fra EU, som skulle beskytte os over for vores lokale politikere. Og alligevel så tænker vores lokale politikere, hvad nu, hvis vi bare tager den direkte modsatte tilgang til det, og laver en gummibestemmelse, som giver os lov til at overvåge borgerne på alle tænkelige måder, og så venter vi bare og ser, hvor lang tid der går, før vi bliver dømt for det, og må ændre det igen. Vi skal høre meget mere om alle de her nye love. Vi skal tale om Genomcenteret, og vi skal tale om en masse andre ting her i Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Puk Sabert fra det, der hedder Socialforsvaret. Det har ikke noget med staten at gøre. Kan du prøve at beskrive, hvad er det, du går og laver? Jamen, altså, jeg hjælper mennesker, der er kommet i klemme i systemet på en eller anden måde. Og det er mennesker, der opsøger mig. Jeg har en indtægtskilde, og så kan man sige, at den indtægtskilde, jeg har, er ikke særlig stor, men jeg vælger at leve på en sten, og så have nogen, jeg også hjælper frivilligt. Fordi mange af de mennesker, der kommer i klemme i systemet, de har ingen penge, og de har sådan set heller ikke nogen sted at gå hen. Så det er der, hvor jeg kommer ind i billedet. Og det er ofte i børnesager ude i kommunerne, hvor folk kommer i klemme. Og det kan være alt fra ressourcestærke forældre med handicappede børn, Det kan være forældre, som har sociale problemer. Derudover hjælper jeg også i såkaldte jobcentersager. Der er jo også mennesker, der har sociale problemer, men de har jo også børn, så tit så hænger sagerne og tingene sammen. Så jeg kommer jo ind i hele området af den vej, men jeg kommer ind via borgeren eller mennesket, ikke? Og ikke ind som systemet og møder borgeren. Der er nok også en del mennesker, der kender dig fra fjernsynet, hvor du har haft dit eget tv-program på Danmarks Radio. Så vil de huske der, hvor det var. Hvad hedder det? Men noget af det, altså noget af det, du for eksempel, du har også udtalt dig til forskellige medier omkring noget af det, der foregår. Der nævner du et eksempel, det er til interview fra Politikken, hvor du siger, hvis du ligger på et hospital og har fået en hjerneblødning, så kan du ikke tage stilling til, om du i din e-boks bliver indkaldt til en samtale på jobcenteret. Det er jo helt kukuk. Det er jo sådan noget, du har sagt til Politikken. Dine klienter, dem du snakker med, hvordan har de det med den her digitale verden, vi lever i? Altså, dem som er meget syge eller har rigtig mange tunge sociale problemer, altså hjemløshed, misbrug osv., de lever ikke i den digitale verden. De har ikke fulgt med, de har ikke ressourcerne til det, de er hægtet fuldstændig af. Så kan de fremmelde sig digital post af gode grunde, men det kan man. Og det vil så sige, så skal du have alt tilsendt per brev. Og det er systemet ikke rigtig gearet til, det vil sige, at fordi systemet har gearet sig selv om til digitalt, og det vil sige, at mange af dem kommer i klemme, de får ikke indkaldelserne, de kan ende med at blive sanktioneret. Dem, der er tilmeldt digital post, får ikke læst e-boksen, det er et kæmpe problem. Stadigvæk, det har det været i mange år, og man forsøgte virkelig at lave en indsats, hvor man ligesom oplærte de her mennesker til at kunne gå ind i e-boks, men de kommer ikke til det at rende rundt med det nøglekort og logge på osv. Det er ikke det liv, de lever. Så derfor er de hægtet af, og det er rigtig uheldigt. Ja, og de får simpelthen ikke, altså i forhold til den almindelige post, så kan den simpelthen være så forsinket, sådan en indkaldelse for eksempel til jobcenteret, den når simpelthen ikke frem i tide. Ja, eller slet ikke når frem, fordi posten i dag, det, altså, den kan lige så godt ryge helvede til, som ned i postkassen, altså, og nogle af dem er også hjemløse og bor på herberg. Altså, der er jo mange forhold, der gør sig gældende i forhold til, at man får sin brevpost. Og så har vi lavet et system, hvor man kan sige, at der er bygget en masse sanktioner ind, som netop handler om, at man skal komme til tiden, og man skal møde op til det her møde, og det er meget svært for de her mennesker at overholde det. Hvordan op, altså det her digitalt, når jeg tænker på det nogle gange, så har jeg jo lidt en fornemmelse af, at det også bliver brugt til, skal man sige, at lægge lidt afstand mellem til borgerne, så man er fri for at tale så meget med dem, fordi vi kan altid sende dem noget på e-boks. Ja, altså der, hvor jeg synes, det er rigtig problematisk, det er for eksempel, hvis, altså når jeg er inde i en sag, det er, at hvis man er kommet et ryk videre i en sag, fordi en sag, den er meget langsom lige i sin proces, hvis du for eksempel skal søge om førtidspension eller så videre, så hvis du endelig får et rigtigt vigtigt brev med en mødeindkaldelse til det, der hedder et rehabiliteringsteam, hvor de skal træffe beslutninger om, hvad du skal indstilles til, så får borgeren ikke læst det her brev her, og så ender de med at udblive for ekstremt vigtige møder, eller partshøringer osv., og så tabes hele processen, hele sagen, og så skal du starte helt forfra. Så på den måde kan du sige, der fjerner du de her mennesker, som har sværest ved det, meget langt væk fra sagens kerne igen, hvor de skal starte helt forfra igen. Og på den måde holder du folk væk. Det er rigtigt, af dem, der er de mest udsatte. Og det som skal man sige, er emnerne her, det handler om mange af de her data, der bliver samlet op omkring borgerne, som jo bliver brugt, kan man sige, i hvert fald nogle gange fra statens synspunkt, mod borgerne, som man vil begynde at bruge i stadig stigende grad for at finde de her udsatte børn, som det hedder. Kan du give nogle eksempler på de her data, man samler op omkring borgerne og de socialt udsatte? En ting er de socialt udsatte, men hvis du tænker på familierne, så er der jo allerede i dag en lov og nogle muligheder for fagpersoner for at kunne gå ind og undersøge og underrette. Og det gør man. Jeg ved, Dansk Socialrådgiverforenings næstformand har oplyst, at der er omkring 100.000 underretninger om året i Danmark. Og det er altså ikke lidt. Så jeg ved ikke, hvad de forestiller sig, om det skal op på 200. Jeg ved det ikke. Problemet er, at hvis man gik ind og så på de underretninger, der allerede bliver lavet, og så se, hvad sker der i de sager. Det er måske mere aktuelt at gå ind og kigge på de indsatser, der rent faktisk pågår i dag, og hvordan hele området fungerer, frem for at begynde at jagte noget, som alligevel ender et sted, hvor der ligger en masse, der ikke bliver behandlet. Altså, hvordan skal jeg sige det mere klart? Jeg ved det ikke. Nej, men det synes jeg er meget fint. Ja. Det her, det handler jo netop meget om de her underretninger. Dem siger man, at de her børn, dem får man ikke fat i, og det kan man så gøre ved hjælp af nogle flere data og sådan noget. Der kan man komme for fat i flere af dem. Men de her, hvad vil de sige? Altså, hvad er det typisk, man bliver underrettet omkring? Og hvad medfører det, når man, hvis der bliver lavet en underretning om ens barn, for eksempel? Der er jo enormt mange indgange til en underretning. Det er det, jeg har erfaret i hvert fald. Det kan mange er kommet, og jeg vil sige i gåsøjne, galt afsted med at komme i systemets kløer, ved at de for eksempel har været en almindelig familie, og så har faren givet moren en lussing, og så har hun taget børnene, og så har hun taget på et krisecenter. Og så laver krisecentret en underretning til kommunen, og så påbegynder man det, der hedder en paragraf 50-undersøgelse. Og så kommer de ud af hjemmet, og så begynder de at lave beskrivelser. Så er det, du skal gå ned i og se, hvem er det, der går ind og vurderer, om de her forældre har en forældreevne, som kommunen synes er god nok i forhold til, at de fortsat kan være forældre, eller om børnene skal fjernes. Ja. Den her under, altså det her, når du siger, når de begynder at komme ud i folks hjem, hvad er det så, de kigger efter? Jamen det er alt, det er sådan nogle beskrivelser, altså når man foretager et hjemmebesøg som socialrådgiver, når du tager ud, hvis der er kommet en underretning, så skal du handle på det, og så kommer du ud, og så beskriver du, jamen der var opvask i køkkenet, der var i hjørnet, var der store bunker af vasketøj, de havde ikke vasket i flere dage, og sengene var ikke ræt, og nu kommer jeg ikke, nu har vi aftalt, jeg kommer igen om 14 dage, og så skal vi se, om de så har ryddet op, og tøjbunkerne er fjernet. Så kommer de igen, og så siger de, nej, tøjbunkerne var ikke fjernet. Så er det, jeg siger, hvem fanden skal bestemme, om man skal leve i vasketøj for at være en god forælder? Det er det, der provokerer mig. Ja. Det er der, hvor det er. Og nogle af de ting, som de har tænkt sig at tage op, altså som Maja Mercado har nævnt som det her, det er, at faktisk, de vil hugge et system ud fra Gladsaxe Kommune, hvor man har lavet, man gerne vil lave forsøg, man kan ikke få lov til at samkøre alle de her data lige nu, men det vil man gerne i fremtiden. Så man laver sådan et pointsystem, ligesom noget af det, man har et system i Kina, der hedder Social Credit, hvor man ligesom laver nogle point, og det her, det, når man får point her, så er det negativt, det her system. Og de eksempler, der bliver nævnt, det er, hvert år du leder, så får du 500 point. Udeblevet for tandpleje, der får du 300 point. Udeblivelse fra sundhedspleje per gang, 1000 point. Og hvis du har en psykisk lidelse, så får du 3000 point. Er det sygt, det der system der? Det er så sindssygt. For mig, jeg bliver så vred, når jeg hører det. Rasmus Malborg, du har en god dag. Jamen, det er jo også, altså når man kigger på de her rapporter, som jeg også selv har gået meget igennem, både med klienter og også med mig selv, når jeg søger aktindsigt i det, det er jo, at du får aldrig nogensinde en rapport fra en socialrådgiver eller fra en sundhedsfaglig person, hvor der står, at alt er perfekt. De er jo kun ude med det ene formål at finde noget, der er galt. Og så tager de, hvad de kan finde. Det kan godt være, at du havde et middagsselskab i går, og så står der stadig en tom flaske vin og opvasken. Så kan det her pludselig blive en social ting. Det står også, hvis du har været hos lægen, så er de jo nødt til at skrive, patienten føler, at de har ondt i noget, som de måske slet ikke har. Mm. Så problemet er, at de her data er ikke, man kan ikke kalde dem ærlige data. Det er data, som har det ene formål at bevise, at der er noget galt med borgeren. Ja, det er det, der som udgangspunkt, kan man sige, det oplever jeg også, at man fejlfinder. Ja. Det vil sige, du går ikke ind og ser på, hvad kan de her forældre? Hvad er det for nogle ressourcer, de her forældre har? Og så arbejder du ud for det. Du går ind og finder fejlene, og så pointerer du dem, og så vurderer du ud for de fejl, du finder. Og det er det, der er meget problematisk, fordi vi har alle sammen fejl. Der er ingen, der er fejlfri. Ingen som forældre er fejlfri. Man kunne vel også sige netop, at det er måske meget flot, hvis man erkendte, at man havde en psykisk lidelse, så var der jo noget at arbejde med, kunne man sige. Jamen det må man ikke have, hvis du kommer ind og er på kontanthjælp, og du er psykisk syg, mor, så er du ekstremt eksponeret for, at dit barn bliver tvangsfjernet. Ekstremt. Så har man fået temmelig mange point. Vi er ikke de eneste, der sidder og... Det er man allerede i dag. Ja. Altså, ude point eller ej, altså det er man allerede. Vi er ikke de eneste, der ikke er sådan helt vilde med den her opsamling af alle de her data fra statens side. Der i år i Skanderborg i Jylland, der sidder der en mand, der undrer sig. Her i telefonen, der har vi fat i Jesper Frederiksen fra Skanderborg. Du er familiefar, ambulanceassistent og brandmand. Og så er du generelt bekymret for, hvad der sker med dine børn i forhold til nogle af de her trivelsesmålinger. Når du har forsøgt at prøve at finde ud af, hvad der egentlig sker med nogle af de her data. Kan du prøve at beskrive, hvor er det, du starter med ligesom at blive bekymret, kan man sige. Hvad sker der med dine børn? Jamen, jeg har en søn, der går i indskolen, han går i børnehaveklassen, og i den forbindelse får jeg et spørgsmål eller en besked fra sundhedsplejersken over skoleændre, forældreændre, omkring den igangværende trivselsmåling, og der bliver henvist til nogle forskellige skemaer, som blandt andet jeg som forælder skal svare på, og min søn skal svare på. Og der er en række spørgsmål, jeg undrer mig over, hvad det har med den nationale trivselsmåling at gøre i hvert fald. Et af de spørgsmål, du undrer dig over, det er, at der bliver spurgt ind til i den her trivselsundersøgelse. Der begynder man pludselig at interessere sig for, om du bliver drukket i hjemmet. Det er vel egentlig sådan set legitimt nok, at man spørger til det. Men du reagerer på det? Ja, og det gør jeg ud fra en betragtning, og nu skal jeg prøve at gengive spørgsmålet. Sker det, at dit barn er sammen med voksne, der er påvirket af alkohol eller andre euforiserende rusmidler, eller andre rusmidler, tror jeg, det er helt nøjagtigt. Og min bekymring, det går på, at svarer man ja til det, så svarer du både ja til alkohol, men du svarer sådan set også ja til andre rusmidler. Og det er den ene del af det, og den anden del, det er selve måden. Hvornår er du påvirket? Er det et glas vin? Er det to glas vin? Og jeg kan da godt være bekymret om, hvad man vil udlede af det spørgsmål i det hele taget. Og en af grunden til, at der, kan man sige, der i hvert fald er for nylig at komme gode grunde til at være bekymret over, hvad man kan udlede af de her spørgsmål, det skyldes jo, at man blandt andet i Gladsaxe Kommune og i Børne- og Familieministeriet, der vil man gerne kunne finde frem til udsatte børn via nogle forskellige, netop ud fra nogle forskellige indikatorer. Og din bekymring, den går så på, at måske at de her ting er nogle af de indikatorer, som kunne risikere, at man kunne risikere at komme i den kasse, at man har med, at man har et barn, der er udsat. Ja, fordi jeg synes egentlig, der er flere spørgsmål, som godt kan tyde i den retning. Lige efter det her spørgsmål, der bliver der blandt andet spurgt til forældrenes arbejdsliv, altså er man i arbejde, er man arbejdsløs osv. Og der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvem der har adgang til de her data, og hvornår og i hvilken forbindelse der er adgang til de her data. Og det er noget, det prøver du faktisk på at finde ud af i Aalbæk. Du plager din lokale kommune. Nej, jeg vil ikke sige plager. Vi er så heldige i Skanderborg Kommune, at man har et ganske fornuftigt demokratisk tiltag, hvor man som almindelig borger kan gå ind og stille spørgsmål til byrådet, op til byrådsmøderne. Og der har jeg sendt 10 spørgsmål til kommunen, hvor jeg gerne vil udbyde mig svar omkring de her ting. Og især, hvad man politisk vil med det her. Fordi et er, at man som embedsmand kan bruge det, men har man egentlig tænkt over det rent politisk? Hvad for en vej er det, vi er på vej? Hvis du skulle beskrive den vej, der hvor du har dine bekymringer, hvad er det for en vej, du tror, de er på vej ind på? Jamen, min bekymring går primært på selve dataen. Hvor lang tid bliver det gemt? Hvad bliver det brugt til? Og i hvilke sammenhænge bliver det sammenkædet? Før i tiden, så når man svarede på sådan nogle spørgsmål, så skrev man det på et papir, og efter 5 år, så blev de markuleret. Men svarer min søn, eller svarer jeg positivt på et eller andet spørgsmål, så bliver det jo formodentlig gemt for al eftertid. Og der kan man jo godt bekymre sig om, at man kan som familie blive profileret på en helt bestemt måde, ud fra nogle noget unøjagtige spørgsmål. Hvis man netop tager Børne- og Familieministeriet, der er hende der, Maja Mikado, hun er ude og siger, at den her Gladsaxe Kommune-model, hvor man siger, at man vil have nogle indikatorer, så man ligesom kan via data kan finde frem til udsatte børn, der siger man, de gør jo det her for børnenes skyld, og det er det, der er det vigtigste i den her sammenhæng. Tror du ikke, at de har gode intentioner med det? Jo, jeg tænker faktisk, der er helt reelle intentioner med det, og selvfølgelig så synes jeg et eller andet sted, at man skal følge op på de steder, hvor man kan, men der er også bare en bagside af det, og den tror jeg ikke, man er opmærksom på. Man glemmer lidt målet helliger midlet, hvis man kan sige det sådan, og det kan jeg godt bekymre mig. Især fordi man måske ender med at kunne lægge fokus på alle de indberetninger, man faktisk får fra børnehaver og skole, og så arbejde med dem, i stedet for at selv gå ud og finde problemerne eller opsøge problemerne. Hvad for nogle råd giver du til, du siger, du har barn i indskoling og så videre. Hvad, hvis de får sådan en trivselsundersøgelse stukket i hånden, hvad siger du så til dem, de skal gøre ved den? Skanderborg Kommune, de har valgt, at trivselsmålingen skal udføres i hjemmet. Så jeg har noget af trivselsmålingen, den kan udføres i hjemmet. Men jeg har bedt om, at den bliver udført anonymt og på papir, analogt, hvis man kan kalde det. Sådan, så der ikke kommer personanførbare data på min søn i hvert fald. Det var så den måde, som det var en mulighed, du har fået her for nylig ovenpå, at Merete Riisager, undervisningsministeren, gik ind og sagde, at det skulle være en mulighed for, at man kunne udfylde de her ting anonymt. Det har man ikke kunnet før indtil for en måneds tid siden, hvor der også er kommet noget frem omkring, at de faktisk ikke var anonyme, de her ting, som folk ellers troede, de var. Men her til sidst, Jesper Frederiksen, jeg vil så spørge dig, hvad svarede du egentlig på det der med, om dit barn var i nærheden af folk, der drak for meget alkohol? Helt ærligt, jeg har faktisk ikke svaret på det endnu, fordi jeg vil rigtig gerne finde ud af, i hvilken forbindelse det spørgsmål det bliver stillet. Helt konkret, så er trivselsmålingen, den er jo målrettet børnene, og ministeriet foreskriver, at det er vist 20 spørgsmål. Spørgsmål her omkring alkohol, det er til forældrene, og det er et ekstra spørgeskema, sådan som jeg har forstået det, der er kommet ind. Og så det er noget, Skanderborg Kommune, de selv vælger at gå ud og køre statistik på, eller spørge ind til, ud fra hvad jeg kender til det, og ud fra hvad jeg har kunne undersøge. Desværre så er der kommet en generel et notat fra Skanderborg Kommune, og det beskriver ikke helt de andre spørgeskemaer, kan man sige, som jeg er blevet præsenteret for. Mange tak til Jesper Frederiksen fra Skanderborg. Vi lægger et link ud til din hjemmeside, hvor man kan se nogle flere af de her spørgsmål, og også man kan se nogle af de svar, du måske kommer til at få hjem fra Skanderborg Kommune. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Og jeg skal lige skynde mig at komme med en lille rettelse. Jeg fik kaldt det her ministerium for børne- og familieministeriet. Det hedder det ikke. Det hedder børne- og socialministeriet. Puk Sapper. Hvad tror du, der vil ske, hvis Jesper Frederiksen han fra Skanderborg, hvis han nu skriver, at hans søn har omgang med mennesker, der indtager alkohol eller andre stoffer? Hvad vil der så ske med ham? Jamen, i den kontekst med det her spørgeskema, der er sendt ud i trivselsundersøgelserne, nu er det jo så anonymt, men hvis det ikke var anonymt, og hvis kommunerne fik de her skemaer, og der stod navn på, og det blev brugt, så kunne det da sagtens være, at det røg et eller andet sted hen ind i kommunen hos en eller anden socialrådgiver, som... jeg ved det ikke, som sad og tænkte på, at det måske ikke var så godt. Jeg ved det ikke, men jeg tænker ikke, at det er systematiseret på den måde. Men det er jo overordnet set skræmmende, at man som stat går ind og kontrollerer familier på den her måde, og hvordan vi lever. Og det er jo det i sig selv, der er det essentielle i det her. Det er, at man overhovedet sender skema ud, hvor man stiller de her spørgsmål til folk, som lever et privat familieliv. Hvad rager det staten? Om dine børn er med til fest, hvor der bliver drukket, hvad rager det staten? Og i det hele taget, hvordan vi lever med vores børn, så længe at vores børn ikke bliver udsat for vold, seksuel overgreb, nedværdigende behandling og udsultning osv., så kan jeg vitterlig ikke se, hvorfor staten skal blande sig i, hvordan vi er forældre. Der er der ikke nogen opskrift på, hvordan man skal være forældre. Altså, vi er jo alle sammen forskellige, og det skal der være plads til. Vi skal jo ikke have en anden ensrettet måde at være forældre på. Det synes jeg er sygt. Og de der oplysninger der, når de kommer ind, hvis man for eksempel tager den model ude for Gladsaxe, hvor det er jo en del af planen, at man så skal have oplysninger om misbrug. Når man så sammenholder dem med de andre og laver det her pointsystem, så kan du systematisere og bruge de her oplysninger. Jeg tror ikke måske, du vil kunne bruge det enkeltstående på et spørgsmål i en trivselsundersøgelse. Men hvis man systematiserer det og samler det på den måde, man har tænkt sig at gøre, så kan man. Så vil der pludselig poppe sådan en masse røde flag op inden på det en eller anden sæt. Så vil der være flere udsatte børn, hvis man starter med al den her datasammenkøring, end der var før, i hvert fald set fra kommunens side. Altså, der er nok flere, der vil blive underrettet og få et besøg af kommunen, ja. Det er da helt sikkert. Og flere hjemmebesøg derhjemme, ja, der skal, altså mere se, kontrol. Hvordan det står med vasketøjet. Mere kontrol, og så må man jo så se, om de her tvangsværelser så også stiger. Det er jo min frygt. Det er, at ja, min frygt er også de mennesker, der sidder og tvangsfjerner børn, og hele det system, der er omkring det. Det er så usikkert, og retssikkerheden er ekstremt dårligt på det område. Men det er en helt anden sag, og den kan man tale timevis om. Men det, der skræmmer mig, det er, at man laver det her system, hvor man kan risikere at ende som total retsløs familie i et system, der begynder at vil lave et overgreb på dine børn og dig som familie. Det skræmmer mig helt vildt. Du også, jeg ved, du frygter, som du også talte lidt om i starten, at de udsatte familier, de vil simpelthen fravælge en masse services fra staten, som de ved kan risikere at give dem, skal man sige, en streger i bogen et eller andet sted, eller give dem nogle af de her pointe, som vi, som vi talte om her i starten. Hvad hedder det? Og så mener du så også, at for eksempel, altså, rige mennesker, de vil bare vælge nogle andre veje, hvor de ikke bliver registreret. Det gør, for eksempel, de allerede. Det gør de allerede. Altså folk, der har penge til det, de går ikke til kommunen for at søge hjælp. De hyrer en privat børnepsykiater ind, eller en privat børnepsykolog, eller privat misbrugsbehandling. Og de har tavshedspligt, og de holder deres kæft, hvis folk har penge. Så de går slet ikke ind under den radar af folk, der har penge. Så de her mennesker, der ryger ind i det her system, det er middelklassen, og det er de socialt udsatte. Og det kan være, pædagoger, lærer, brandmænd, det er altså hele middelklassen, kassedamerne, alle, der arbejder inden for service osv. Men alle direktørernes børn og alle dem, der bor op i de postnumre, vi godt kender, de børn, de går fuldstændig udenom radaren. Det er også en historie, som jeg tidligere har fortalt, jeg aflyttede om en mand, som søgte behandling for alkoholmisbrug, og pludselig fik et brev fra kommunen om, at de ville overveje, om han skulle have et kørekort. Og han havde råd til at hyre mig. Og jeg begyndte at brokke mig til politiet over det her, så forsvandt sagen, for det selvfølgelig var ulovligt på det her vandet tidspunkt, for han havde råd til det. Men andre mennesker vil netop lade være med at søge den hjælp. Ja, og det der... Jeg tænkte bare på en ting, der var vigtigt her mod slutningen af det her, den her debat, det er, hvad skulle man gøre i stedet for? Altså nu det her, det starter jo med, at Maja Mercado og Gladsaxe Kommune siger, vi har nogle udsatte børn her, vi ikke opdager, som de måske går rundt for lud og koldt vand, og vi har ikke styr på dem, og vi kunne måske hjælpe dem. Og nu bruger vi så, hvad vi kan af data til ligesom at finde frem til dem. Hvad kunne de gøre i stedet for? Man ved udmærket godt, hvor de her familier bor, og man kender udmærket de her familier, både i skolerne og i boligområderne osv. Problemet er, hvordan man får kontakt med de her familier, hvordan man kommer ind i familierne, og hvordan man får arbejdet med de her familier. Og der tror jeg, at der er en kæmpe mangel i forhold til de sociale indsatser. Hvordan kommer man ind i de her familier? Fordi at de har ikke tillid til systemet. Og det er jo netop det, der er problematisk. Det er, at man ikke har tillid til det system, der skal hjælpe en. Og den tillid, den nyder så, skal man sige, et yderligere knæk af... Ja, så prøver man nu, fordi der ikke er den tillid, så prøver man nu så at lave noget kontrol, så man via kontrol kan komme ind i de her familier. Men hvad tror du så, der sker? Altså, man finder der altid nye veje løb. Altså, hvis systemet tror, at systemet er smart, altså mennesker er smartere end systemer, og det vil de alle dage være, også kriminelle. Alle, altså alle, der ikke ønsker kontakt, de skal nok afholde sig. Det må blive det sidste ord, den her debat, ja. Første omgang. Jeg synes, det holder meget af. Det er et godt sted at gå ud af den her debat og sige, at mennesker er smartere end systemet. Det må vi håbe, de er. Mange tak til Puk Sapper fra Socialforsvaret. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Onsdag den 7. marts, der indkaldte Sundheds- og Ældreministeriet til en såkaldt pressebriefing om det, der hedder National Genomcenter, noget vi har talt om her i aflyttet flere gange. Loven omkring det her Nationale Genomcenter, det har været kraftigt diskuteret, og dele af den her lov er nu blevet lavet om. Selve den her pressebriefing, den måtte vi journalister ikke referere direkte fra, men vi måtte gerne lave efterfølgende interviews. Jeg skal også afsløre her, at aflyttet blev faktisk ikke selv inviteret, men fik invitationen fra en anden hånd og mødte naturligvis op og fik et interview med sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby. Først omkring samtykke til, at ens DNA ender i det her genomcenter. Kritikere har ment, at det er sket automatisk, blandt andet via biobankerne, dem der opbevarer blod og vævsprøver. Men det er ikke tilfældet, siger ministeren. Jamen, der skal samtykke til. Der skal endda et skriftligt samtykke til. Det ligger både i den politiske aftale, det ligger også i lovforslaget, at det er en væsentlig forudsætning for, at man kan få foretaget en genomsekventering og en helgenomanalyse i det danske sundhedsvæsen. Og det har også været vigtigt sådan, som princip, både i forhold til at respektere den enkelte selvbestemmelse, men også i forhold til at sikre en opbakning og en tillid til det vigtige fremskridt, vi laver i sundhedsbehandling med oprettelsen af det nationale genomcenter, som jo alt andet lige skal betyde, at patienterne i morgen får en bedre behandling, end de gjorde i går. Sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby mener altså, at der er fuldt samtykke for os, der vælger at tage imod en behandling, der indeholder gensekventering. Men det er Jesper Lund, IT-politisk forening, ikke så sikker på. Ej, det er misvisende at tale om, at der er samtykke til, at man skal i registret hos Nationalt Genomcenter. Der er tale om et samtykke til behandling, hvor biologisk materiale skal genomsekventeres. I den situation, ikke, man skal generelt give samtykke til behandling i sundhedsvæsenet, og der kommer så nogle yderligere informationskrav, hvis der skal laves genomsekventering. Man skal informeres om, at der er tale om genomsekventering, og man skal gøre sig opmærksom på muligheden for efterfølgende at gøre brug af vævsanvendelsesregisteret, således at man blokerer for visse anvendelser af de oplysninger, der er registreret i Nationalt Genomcenter. Men at tale om samtykke til at man skal få sine oplysninger registreret i Nationalt Genomcenter, det er noget misvisende. Men du, altså det der var ligesom bare, nu er der en masse love, der er blevet lavet om i den her sammenhæng. Du har jo oprindeligt været med til at udtale i forbindelse med det første udkast, og de har nu lavet nogle ting om. Er det ikke blevet bedre? Ja, det er blevet bedre på den måde, at informationskravene til patienterne er blevet skærpet, men der er ikke noget grundlæggende ændret på, hvad man giver samtykke til, eller hvad man ikke giver samtykke til. Altså, du har altid skulle give samtykke til behandling. Du har altid haft mulighed for efterfølgende at få biologisk materiale destrueret, hvis du ønsker det. Du har altid haft mulighed for at lave et fravalg i vævsanvendelsesregisteret. Så der er ikke noget som helst ændret her. Altså, det eneste nye er, at du skal informeres lidt bedre om vævsanvendelsesregisteret. I de mange høringssvar til loven, der har en række institutioner været stærkt bekymrede over, at genomcentret ender med at være et DNA-register med adgang for hvem som helst. Sundheds- og ældreministeren mener ikke, at de nogensinde når op på at få alle danskere ind i det her genomcenter. Over en periode på 5 år, så vil der ifølge ministeriet højst være ca. 50.000 danskers genetiske oplysninger i det nationale genomcenter, regner de med. Men hvad med andres adgang til de oplysninger? Den her behandling, der også har været en del snak om igen i medierne, der har været tale om, at politiet måske fik adgang til de her data, det siger det får de ikke. Nej, det får de ikke, og det fremgår utrykkeligt af lovforslaget, at det her ikke et DNA-register ind ad bagdøren til politiet. Det har også været vigtigt politisk at understrege, derfor er det også skrevet direkte ind. Det, der så er blevet klart, det er jo, at der kan være sådan helt ekstreme tilfælde, for eksempel i en terrorsituation, hvor politiet så kan bede en dommer om at få godkendelse. Hvad dommeren så vil sige, kan man ikke på nuværende tidspunkt sige. Men sådan nogle situationer, altså undtagelsessituationen, vil også gælde på det her område. Vi ved på PKU og biobanksområdet, altså hæleprøverne, hvor politiet jo har forsøgt ligesom at sige, det var da en dejlig sådan guldgruppe, den kunne vi godt tænke os at få adgang til, at det har de fået afslag på. Senest en landsretsdom i 2016, som har givet dem afslag, også i en konkret morforsøgssag, hvor de bad om adgang. Så vi mener sådan set også, at vi i forhold til, hvordan lovgivningen er, også med ret stor sikkerhed kan sige, at praksis også er sådan, at politiet ikke har fået adgang, heller ikke i de register, der har eksisteret i årtier. Der står i høringsnotatet et eller andet om, at politiet ikke har adgang, men så udtaler ministeren i et svar til politikken det modsatte. Og når det er lavet på den måde, så er det alene op til, hvad domstolene efterfølgende måtte beslutte, når politiet under forskellige omstændigheder kommer og beder om adgang til oplysningerne i Nationalt Genomcenter. Og de sammenligninger, der er fremme med det eksisterende PKU-register, vil jeg også være lidt forbeholden overfor. Fordi interessen for PKU-registeret, som er en biobank, den er i virkeligheden ret beskeden, ikke? Fordi der skal politiet vide, hvad det er for en person, de er interesseret i. Og hvis de ved, hvem det er, der er mistænkt, ja, så vil det i langt de fleste tilfælde være meget nemmere at anholde den pågældende person eller bede om en blodprøve og så lave en DNA-test på grundlag af det. Nu får man med et nationalt genomcenter nogle efterforskningsmuligheder, som man ikke har med PKU-registeret, fordi der vil være en masse danskere vil være genomsekventeret. Og hvis politiet så har et DNA-spor fra et gerningssted, så kunne man muligvis bede om at få lov til at søge i Nationalt Genomcenter for at se, om der skulle være et match. Det er en mulighed, man ikke rigtig har i dag, fordi PKU-registeret ikke er genomsekventeret. Så jeg vil være meget usikker på, specielt når Folketinget ikke har taget stilling til noget som helst, hvad domstolene rent faktisk kan give politiet lov til i fremtiden. Fordi politiets interesse vil formentlig vokse med tiden i takt med, at nye efterforskningsmuligheder, der involverer DNA, vil blive udviklet. Sidste ting, det er noget af det, som i hvert fald, der er ikke nogen hemmelighed, mit program har været relativt kritisk over for nogle af de her ting. Det er også, hvem forventer I, er der nogle samarbejdspartnere ind over alt det her? Hvem skal have glæde af det her Nationalt Genomcenter? Det skal patienterne. Vi gør det kun for patienternes skyld, og det er jo også en strategi, som er bakket op af patientorganisationerne, og såvel som de sundhedsfaglige aktører, og det danske fokus for strategien er patienterne. Det er ikke sådan et borgerkortlægningsperspektiv, som vi for eksempel ser det i Island, eller vi ser det i England, og det har været meget vigtigt at sige, at det her har et behandlingsperspektiv i forhold til at sikre bedre behandling, større overlevelse, færre bivirkninger ved den medicin, som man får. Jamen, vi er først og fremmest bekymrede over, at et nationalt genomcenter, der skal bruges til sundhedsbehandling og til sundhedsforskning, vil kunne blive brugt som en bagdør til at lave et nationalt DNA-register, hvor alle danskere eller en stor del af befolkningen, dem der har været i behandling eller har det samtykke til at medvirke i et sundhedsforsøg, der involverer sundhedsforskning, der involverer DNA-sekventering, at de skal havne i sådan et register til brug for politiet. Det vil være en formålsforskydning, som er helt urimelig og vil være stærkt krænkende for borgernes ret til privatliv. Og så synes vi, at ideelt set havde vi gerne set en løsning, hvor det simpelthen var teknisk umuligt at henføre de her DNA-sekventeringer til den enkelte borger fra centralt hold, fordi så ville det slet ikke være muligt for politiet at få adgang til, eller få adgang til at lave de her søgninger efter en ukendt person, og det ville ikke være muligt for et fremtidigt folketing at give politiet adgang til det. Og i mangel af bedre, så har vi det mindste forventet en klar stillingtagen i form af specifikke lovbestemmelser, som blokeret for, at politiet skulle få adgang til det her. Det, jeg synes, jeg ikke fået nogen af delene. Det var altså sundhedsminister Ellen Trane Nørby og formand for IT-politisk forening Jesper Lund, som snakkede lidt frem og tilbage her med omkring det nye nationale genomcenter. Rasmus Malver, du er jo aflyttet husjurist og har speciale i forfatnings- og menneskeret. Sådan et register som Nationalt Genomcenter, er der sådan en, kan man sige, sådan en rigtig måde at gøre det på? Ja, altså man kan lade være med at lave det. Der ville også være, altså hvis du havde en komplet og fuldstændig anonymisering af det, hvor man, og det kan teknisk lade sig gøre, at man laver et system, hvor hver eneste stykke data er så anonymt, at det kræver ejerens, det vil sige borgerens, accept hver gang, du skal bruge det. Og det er fysisk muligt, og det er også teoretisk muligt. Det er muligt at lave det her, men det er bare ikke det, de gerne vil. Det, de prøver at lave, inden for juraen snakker man om materiel og formelle ting. Hvor materiel det er, at de facto så er det her bare overvågning, og formelt det er, om du har indrømmet det. Og det her, det er bare, at de siger, men vi vil jo gerne forske og stoppe social bedrageri og udsatte børn og godt vejr og medvind på cykelstierne. Så derfor så er det nødvendigt, at vi kan se, hvornår i sit liv Anders han vil få en alvorlig sygdom. Det er jo ikke den eneste principielle debat, der finder sted for tiden. Der er faktisk nogle debatter, som også lidt hænger sammen. Jeg ved, databeskyttelsesloven, den kan ikke bruges på genomcenter. Den er trods alt blevet undtaget, det så vidt jeg har forstået. Men den her databeskyttelseslov, den var du til et møde i Justitsministeriet om, omkring den her. Hvad er det for noget? Og hvad gik det Jamen det, som man har gjort, det er, at EU er kommet med EU har gjort det, som EU kan. Og det er, at de er en overstatslig organisation. Det vil sige, at de kan pålægge staterne noget, som staterne ikke har lyst til. Og det har EU gjort. De har sagt til alle de overvågningsliderlige politikere på national plan, nu er det nok. Slut. Vi har været hårde ved Google, vi har været hårde ved, eller så hårde som vi nu engang kan være, ved Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, der alle sammen går og samler informationer ind om jer hele tiden. Nu er vi hårde ved staterne. data er borgerens rettighed. Det befrier privatliv af borgerens rettighed. Data er deres ejendom. Og der har man så fra dansk side valgt at sige, okay, er der en måde, hvor vi kan implementere det her på en måde, hvor vi ikke implementerer det? Og så har Søren Pape sagt, hold my beer, jeg har en bedre model. Hvad med, vi implementerer det på en måde, hvor vi må mere? Og det er fuldstændig bindegal tilgang, man har til det. Men det, som man har gjort, det er, man har lavet en enkelt bestemmelse, hvor der står, i det tilfælde, at vi i fremtiden har lyst til at bruge data til noget andet, end det er indsamlet til, som er det eneste, man må efter den her databeskyttelsesforordning. Hvis vi i fremtiden gerne vil fravige det, så skal vi bare lave en bekendtgørelse. Og det vil sige, sådan bare for at tage det meget kort, at hvis en minister siger, at jeg kunne egentlig godt bruge nogle data, jeg samlede ind på Socialministeriet, det kunne vi egentlig godt bruge over i skat, lige for eksempel. Så skal de to mennesker bare snakke lidt sammen i virkeligheden, ja. Og så skrive under på et stykke papir, og så er data flyttet, uden at man behøver at fortælle os andre, at det er sket. Og det er derfor, at det er, altså, det er en glidende overgang til det, som vi lige snakkede med Book om, at hele det her scanner vores spørgeskema. Det kan godt være, at det forekommer anonymt på et tidspunkt, men at det er det, som de kalder pseudonymisering, som er det, de har sagt rigtig mange gange i forbindelse med Genomcenteret, og det kan knækkes. Så det vil sige, at vi skal bare have en enkelt misbrugssag, hvor en forælder fra Skanderborg har sagt, ja, ja, der bliver drukket i hjemmet, og så har du pludselig en minister, som siger, jeg vil stoppe det her, så nu vil jeg afanonymisere alle de her spørgeskemaer. Men du var så med til den her eksperthøring sammen med justitsminister Søren Pape. Han sagde sådan her omkring den her databeskyttelseslov. Det er ingen hemmelighed, at vi i lovforslaget til databeskyttelsesloven har truffet en række valg. Og i den sammenhæng vil jeg nævne, at det er mine embedsmænds vurdering, at reglerne i lovforslaget er i overensstemmelse med reglerne i EU-forordningen. Afslutningsvis er det vigtigt for mig at minde om, at mine embedsmænd efter grundige vurderinger af databeskyttelsesforordningens råderum har vurderet, at lovforslagets paragraf 5 stykke 3 er i overensstemmelse med forordningen, og igen, ellers så vil vi jo ikke fremsætte lovforslaget. Jeg har spørgsmål til ministeren i forhold til hele det her paragraf 5, stykke 3 område, hvor man altid fremover vil kunne ændre formålet med de indsamlede oplysninger. Er ministeren opmærksom på, forstår ministeren, at det betyder, at alle data, der fra nu af bliver, eller fra lovens ikrafttræden, bliver indsamlet, vil udgøre overvågning i menneskerettens forstand? Minister. Ja, det tør jeg ikke svare fuldt og entydigt på, fordi når der nu bliver sagt, at det vil entydigt udgøre overvågning i menneskeretlig forstand, så er det, jeg kigger på nogle jurister, selvfølgelig fra mit ministerium. Det kan jeg ikke sidde og bekræfte. Jeg er ikke jurist, jeg vil i hvert fald ikke sidde og bekræfte på en høring her, men jeg vil frygtelig gerne undersøge det og give et svar på det. Udvalget kunne eventuelt stille mig spørgsmål, så skal jeg sørge for, at det bliver svaret på det. Det vil bestemt ikke udelukke, at det kunne udvalget finde på. Ja, jeg forstår godt, hvad det er for et lovforslag, vi har, men forudsætningen for, at jeg kan svare på et spørgsmål, som du stiller der, det er jo, om det er korrekt. Altså, jeg ved jo ikke, om mine jurister er enige med dig i det, du siger. Og det vil jeg jo godt have en juridisk vurdering af, inden jeg kaster mig ud i og svare ja eller nej til det ene eller andet. Rasmus Malver, den her databeskyttelseslov, tror du, den bliver vedtaget, som den står nu? Nej. Nu har de jo haft den her eksperthøring, og det er i sig selv lidt overraskende. Vi hørte også her formanden for udvalget, Peter Skov fra Dansk Folkeparti, som jo gerne vil have mere overvågning. Men nu har de haft fire eksperter inden, hvoraf der var tre jurister, og alle tre jurister, de prøvede at klappe sig igennem, hvad demokrati egentlig går ud på. Og de talte mere pædagogisk, end jeg nogensinde har hørt dem tale før, om at det her formålet med databeskyttelsesforordningen var, at når man indsamler data, så skal det ske med informeret samtykke, og så må man aldrig nogensinde bruge det til andet. Og de har så valgt at lave det her med en regel om, at man må altid bruge det til noget andet. Og det, når jeg spørger Pape her, om han forstår, at det er overvågning i menneskerettig forstand, det er det egentlig også i alle andre forstanden, fordi det betyder, at alt data indsamles, det kan bruges imod dig. Vi kender altså amerikanske film, hvor de siger til folk, at hvad du siger kan blive brugt imod dig. Det her, det vil i Danmark blive, at man står på fødegangen og siger til alle nyfødte babyer, alt hvad du skriger kan blive brugt imod dig resten af dit liv. Men du tror ikke, bare lige ganske kort af det sidste, du tror ikke, den bliver vedtaget, som den ser ud nu? Nej, jeg tror, at de kommer til at lave nogle flere kosmetiske ændringer. Mange tak til Rasmus Malver, jurist med speciale i forfatningsret. Der er for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom. Au, den kører rigtig. rigtigt. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, og vi skal nå et sidste emne her i dag. Det handler om sikkerhed og penge. I forbindelse med det nye forsvarsforlig, der har regeringen afsat ikke mindre end 1,4 milliarder kroner til øget cybersikkerhed, som det hedder. De penge, dem skal Center for Cybersikkerhed administrere og bruge, og det er måske ikke nogen god idé. Vi har nu fat i direktør Leif Jensen fra Kaspersky Labs i Danmark. 1,4 milliarder kroner til øget sikkerhed, det er da en rigtig god nyhed set for din stol, er det? Det er det, og jeg er også rigtig glad for det faktisk, fordi vi har været med til at presse på, at de her 100 millioner, de startede med at putte på finansloven, at det ikke var nok. Så det var egentlig en glædelig nyhed, at man valgte at bruge 1,4 milliarder. Men jeg ved så, at du ikke er helt tilfreds alligevel. Hvad er der galt med det her? Nej, jeg er ikke helt tilfreds, fordi Center for Cybersikkerhed har været ude og fortælle gentagne gange, at deres rolle er og deres interesse er at beskytte nationen mod udefra kommende ting, men de har ikke nogen interesse i at hjælpe eller oplyse private virksomheder. Og det, der rent faktisk er problemet, det er, at vi så under de her angreb, der var i 2017, blandt andet WannaCry og det her NotPetya, som ramte Mærsk. Der så vi, der var rigtig mange private aktører, som var i medierne, mig selv inklusiv, og informere om, hvad er det, der sker. Og det var selvfølgelig rigtig godt for en virksomhed som vores at få lov at komme i medierne, men rent faktisk havde jeg hellere set, at myndighederne havde kommet på banen noget tidligere og fortalt om, hvad sker der. Og samle informationen sammen fra de forskellige private aktører. Og det mener jeg ikke, at det setup, som Center for Cybersikkerhed har, er i stand til, når det hører under Forsvarsministeriet. Det ville eksempelvis være bedre at gøre det under en organisation som DKCERT, som i øjeblikket så udelukkende beskæftiger sig med forskningslaget. Altså et af problemerne er jo netop, som du siger, det hører under Forsvarsministeriet, men ikke nok med det er jo Forsvars Efterretningstjeneste, der dybest set, altså det er sådan en udskiller af dem, men de er direkte bundet op på en efterretningstjeneste. Er det det, der ligesom udgør problemet? Altså de har en hemmelighedskultur, som er noget skidt i forhold til det at bekæmpe cyberkriminalitet? Det giver i hvert fald nogle begrænsninger i forhold til, hvordan de kan efterforske, og hele forsvarssystemet er jo sat op efter, hvad skal vi sige, konventionelt forsvar, hvor man skal beskytte mod nogle soldater, der kommer gående ind over grænsen med ved Danvirke. Det her, det er noget helt andet, og det er ikke nødvendigvis, hvad skal vi sige, myndigheder eller ministerier, som måtte blive angrebet. Det kan være vores kritiske infrastruktur, såsom elforsyninger, vandforsyninger eller offentlig transport, som i mange tilfælde er drevet af private virksomheder. Der er det altså ikke nok bare at efterlade dem til at sige, at I private virksomheder, I må klare sig selv. For det kan også gå ud over, forstyrre vores land. Nu er jeg nødt til at nævne, fordi nu, det er jo netop nu, vi er inde på efterretningstjenester, så vil jeg nødt til at sige, at du arbejder selv for et firma, som har fået massiv kritik for netop efterretningstjenester. Det er så primært i USA. Der må I simpelthen ikke, I må ikke få lov til at lave noget i USA, så vidt jeg ved. Jeg ved, I har kørt en retssag, eller i hvert fald forsøger at presse tilbage på det. Engelske efterretningstjenester også været efter jer. Er det ikke bare, fordi I er nervøs for, at danske efterretningstjenester skal få samme idé i forhold til jeres firma, at I begynder at brokke over det her? Nej, på ingen måde. Og faktisk så er jeg personligt rigtig glad for, at politikerne nu er begyndt at få øjnene op for cybersikkerhed. Men du kan sige, at det, som de har haft øjnene op for i et halvt år, og har haft et halvt år til at skulle lære noget omkring, det har vi i branchen brugt for over 20 år på at lære noget op. Og det, der så sker, det er, at politikerne de vender tilbage til de ting, de har forstand på, i det her tilfælde noget geopolitik, hvor man traditionelt set skal beskylde nogle andre lande for at være nogle banditter. Så har man fra politisk side lidt svært ved at gennemskue det her hele, internetkoncept for cyberkriminalitet, og så er det altså nemmere at sige, hvis der er en hacker, hvis der er en angreb, der ser ud til at have en IP-adresse, der kommer fra Rusland, jamen så er det nok hele Rusland, der står bag, og så alle virksomheder, der holder til i Rusland, så er de nok med til at lave de her hackerangreb. Faktum er, at vi har ikke set nogen som helst form for dokumentation på de beskyldninger, der har kommet fra amerikansk side. Så desværre er vi bare fanget i et geopolitisk spil. Men som jeg siger, jeg er egentlig rigtig glad for, at politikerne er begyndt at få øjnene op for emnet. Hvad, det er bare lige sådan her, til at runde af med her. Hvad mener I, man skulle gøre, i stedet for med alle de her rigtig mange penge? Hvad skulle man gøre, hvis vi skulle have et rigtig godt, effektivt cyberforsvar her i Danmark, set fra jeres synspunkt? Jamen, jeg synes, man skulle gøre, ligesom man gør i mange andre lande. Man tager udgangspunkt i en særlig organisation, det vil sige, man kan tage DK-stat, som de har nu, og opgradere dem til at være nation-wide, i stedet for bare forskningsskabet. De er en uvildig organisation, og de skal så samle, hvad skal vi sige, threat intelligence, og det man typisk gør i andre lande, så får man det minimum tre steder fra i verden. Man får fra en amerikansk leverandør, fra en europæisk leverandør, og fra en leverandør enten i Rusland eller i Asien. Så samler man den information, og så plus den lokale viden, man har omkring lige præcis Danmark. Og så gør man den tilgængelig både for myndigheder, for private virksomheder og for den sags skyld for forbrugere. Og så er det så op til de enkelte myndigheder, ministerier, virksomheder at agere på den her information. Rigtig mange tak til Leif Jensen, direktør for Kaspersky Labs her i Danmark. Vi har noget tid tilbage til nogle nyheder. Vi sidder stadigvæk her med Puk Sabber og Rasmus Malver. Og det første, jeg lige vil fortælle jer om, det er, at i Horsens, min hjemby faktisk, der har TV Syd, de kan fortælle, at man nu er begyndt at lave overvågning af de her turiststeder, folk de går rundt. Der er en, der hedder Helle Bertold Rosenberg, som er turistchef i området. Hun fortæller, hvordan at man vil overvåge mobiltelefoner, når de kommer ind et eller andet turiststed. Telefonen, som hun siger, telefonerne udsender en kode, som sensorerne går ind og opfanger. Så kan vi se, om en given person, der optræder for eksempel ved fængslet, det er så Horsens Statsfængsel, som nu er museum, på et senere tidspunkt ude ved den genfundne bro, som er et område, der ligger ude et lidt stykke uden for Horsens, eller nede i byen. Det siger hun altså det her. De indsamlede data skal forbedre og målrette tilbud til turister, handlende eller beboere. Vi ved jo godt, at vi får en masse gæster, men vi er i tvivl om, hvorvidt de er opmærksomme på alle de ting, der sker i Horsens. Derfor har vi valgt at sætte sensorerne op, så vi kan se, om der er en sammenhæng mellem de forskellige steder, siger hende der Helle Bertold Rosenberg. Så hun understreger også, at de her oplysninger, de er anonymiseret, så de ikke kan se, hvem der ejer telefonen. Rasmus Malver, det er vel så okay, så er der jo ikke nogen, der bliver overvåget i virkeligheden, hvis de er anonyme, de her data. Ja, det skulle man tro. I hvert fald, hvis det er den slags anonymisering, som ikke kan vendes om igen senere, og det kan den som regel. Vi ved også, at TDC tidligere har gjort præcis det samme med Roskilde Festival og Ungdommens Folkemøde, har de også været ude og blære sig med, at de kunne se, hvor længe folk så i de forskellige stande. Og det er jo et eller andet sted det samme, som Google og Amazon er eksperter i at gøre på nettet, bare i den virkelige verden. Folk, der køber en pølse, køber også ofte en kokjo. Og hvis de så er to forskellige stande, så vil man gerne have dem forbi dem begge to. Men som vi også talte med Puk om før, at alle de her algoritmer, det ender jo så også med at blive folk, der køber en kokjo, eller folk, der vælger en øl i stedet for en kokjo med deres pølse fra ned hos pølsemanden. De slår måske ofte deres børn, så lad os bare tvangsfjerne på forhånd. Så man kan risikere det. Hvad med dig, Puk Sabber, når du går rundt i fremtiden skal gå rundt ude i sommerlandet her? Vil du så tænke over, hvor din mobil kommer forbi? Nej. Altså, jeg tror, jeg er ikke paranoid på den måde, når det kommer til mig selv som individ. Men jeg er paranoid, når det bliver systematisk. På den måde, som man vil gøre det i forhold til de her børnesager her, der bliver jeg paranoid, fordi der tangerer det til kontrol, men... Det her, det tager du stille og roligt. Ja. Vi kan lige nå en ganske kort ind her til sidst, som handler om, det handler om, hvor anonym man egentlig er, når man surfer rundt på internettet. Der er rigtig mange mennesker, der tror, at den her anonym browser til, den der hedder anonym browser, at man slår den til, for eksempel i sin Safari eller i sin Firefox browser, hvis man slår den til, så er der simpelthen ingen, der kan følge med, hvad man laver, så bliver den typisk også sort at se på og sådan noget. Men der er så den her mand, som hedder Tobias Puls, som er lektor i datavidenskab ved Karlstad Universitet, som konstaterer og siger, at uanset hvad man gør det her med, når man slår privat browsing til, så siger han, at din internetleverandør eller din arbejdsgiver kan se, hvad du foretager dig, selvom du er i privat tilstand. Det kan ses på netværket. Det er altså en almindelig misforståelse, når det gælder en cognitive browsing. Selvom man er i en privat fane, så betyder det ikke, at dine søgninger ikke kan spores, siger han altså til noget, der hedder ny teknik, som op i Norge, version 2, og så bagefter skrevet videre om det her. Hvad med dig igen, Buksabber? Tænker du, er du heller ikke paranoid med, når du sidder og surfer på internettet? Nej, i virkeligheden ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg er naiv, eller, men jeg tænker også bare, at jeg laver ikke noget i mit liv, som nogen ikke må vide. Det er ligesom med opvasken. Det er præcis det samme som med opvasken. Jeg ser Dexter for tiden, og han laver rigtig mange drab med mange kemikalier, og jeg er meget bange for de ting, jeg søger på. Ej, det gør jeg. Jeg vil sige, jeg har en mand, der sætter klistermærker over kameraet på computeren. Jeg skal så skynde mig at komme med det gode ord i den her sammenhæng, det er at sige, hvis du faktisk gerne vil browse anonymt på internettet, uden at der er nogen, der kan følge med, så skal du downloade det, der hedder Tor Browser Bundle, og det er altså hverken ulovligt eller noget, der nogen kan komme efter dig med. Det kan du bare installere på din computer. Den er lidt langsommere, den er ikke så god til video og sådan noget, men til gengæld, så er der ingen, der kan se, hvad du laver, når du bruger den her browser, og det kan ikke komme bagefter og bide dig bag i, som man plejer at sige. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Mange tak til Puk Sapper og til Rasmus Melver. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, som bøger på en hylde i et gigantisk bibliotek, og alle sammen permanent udlånte. Vi står stille mellem hinanden og drømmer bare om sandheden i et sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.